facebookowym fanpage'u. I pamiętaj, ćwiczymy osobno, ale jesteśmy drużyną. Żegnamy reklamy. Program trzeci, minęła godzina 16. Dzień dobry, witamy. Przed nami popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. Mamy 29 dzień kwietnia, mamy środę, 7 trójek na początku 22. Przed nami jak zwykle o tej porze serwis. Piotr Jaśkowiak. Rząd podał datę otwarcia bibliotek i muzeów. Policja cały czas szuka 3,5-letniego Kacpra, który w poniedziałek zaginął na Dolnym Śląsku. Jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania różnych informacji. Na kopiec Kościuszki wracają turyści. W następny poniedziałek mają zacząć działać muzea i biblioteki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzje o ich otwarciu będą podejmowane w każdym przypadku osobno. Otwieramy instytucje kultury, muzea, biblioteki. Tutaj również w zależności od tego, jakie są wnętrza i w dialogu z organami założycielskimi, z organami prowadzącymi, ale umożliwiamy otwarcie takich jednostek. Niektóre muzea są przecież bardzo duże, tam niebezpieczeństwo bezpośredniej bliskości ludzi jest bardzo niskie. Od 4 maja otwarte będą także obiekty sportowe znajdujące się na otwartej przestrzeni. Maksymalnie będzie z nich mogło korzystać 6 osób. Łapanie deszczówki i zamiana trawników na łąki kwietne. Takie recepty na suszę proponuje przedsiębiorstwo Wody Polskie, ale ich wiceprezes Krzysztof Woś przyznaje, że do znaczącej poprawy zasobów wody w Polsce konieczne są inwestycje, choć każda oszczędność jest wskazana. Można całą deszczówką zasilać później te przydomowe ogródki. Mówi się również o tym, że powinniśmy odchodzić tutaj od tej mody na przykład na trawniki, a przejść na łąki kwietne, też bardzo efektywne, jeżeli chodzi o jak gdyby estetykę pewną, natomiast bardzo sprzyjające zachowaniu, nawilżeniu gleby. Bardzo dużo jest takich metod. Rzeczywiście są w tej chwili bardzo modne łapanie wody na miejskich balkonach, niekoniecznie w przydomowych ogródkach. Polska pod względem zasobów wody jest na przedostatnim miejscu w Europie. O oszczędzanie wody apeluje prezydent. Andrzej Duda podkreśla, że powinno o to dbać każde gospodarstwo domowe. Aby każdy z nas racjonalnie gospodarował wodą, czy to w swoim mieszkaniu, czy to w swoim domu, czy także poprzez użycie wody w swoim ogródku, żeby starać się zbierać wodę, magazynować tą wodę, wodę opadową, czy wodę, która została wcześniej zużyta do innych celów, jak choćby obmywanie warzyw, aby tą wodę później powtórnie wykorzystać właśnie choćby do podlania ogródka. O oszczędzanie wody apeluje prezydent, który w podwarszawskim Jazgarzewie zapowiedział remont jazu na rzece Jeziorce. Będzie to jedna z kilkuset inwestycji w ramach programu małej retencji. 200 policjantów, psy tropiące i policyjni płetwonurkowie trzecią dobę szukają 3,5-letniego Kacpra. Chłopiec zaginął w poniedziałek w Nowogrodźcu, gdzie był z ojcem na działce przy rzece Kwisa. Mężczyzna przyznał, że syn jeździł na rowerku i nagle zniknął mu z oczu. Łodzie z sonarami dwukrotnie przeszukały dziś odcinek rzeki od Nowogrodźca do Parzyc. Jedną z wersji, która jest przyjmowana, to jest to, że chłopczyk mógł wpaść do wody, ponieważ on się w niewielkiej odległości bawił. Stąd takie podejrzenia. Oczywiście bierzemy pod uwagę też inne możliwości. Jesteśmy w tej chwili na etapie oczywiście zbierania różnych informacji, analizowania. Część z nich się potwierdza, część wyklucza. Stąd też taki, a nie inny charakter tych działań. Mówiła w programie trzecim Polskiego Radia aspirant Anna Kublik-Rościszewska. Prokuratura postawiła ojcu chłopca zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Każdego, kto ma informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu Kacpra, policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 201. Koronawirus na papierze może przeżyć około 3 godzin, mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chodzi o bezpieczeństwo podczas wyborów prezydenckich, kiedy będziemy musieli wziąć do rąk kartę do głosowania. Wiceminister Kraska zwrócił uwagę, że badania na temat utrzymywania się koronawirusa na papierze, często przytaczane w przestrzeni publicznej, dotyczyły papieru kartonowego. I rzeczywiście na tym papierze wirus utrzymuje się do 24 godzin. Następne badanie zostało wykonane na papierze i bibule i badacze pokazują, że już po 30 minutach już 50% tego wirusa ginie, a po 3 godzinach praktycznie go nie ma. Szczegółowe dane o trwałości koronawirusa na różnych materiałach mają zostać opublikowane na stronie Ministerstwa Zdrowia. Kopiec Kościuszki w Krakowie ponownie otwarty dla zwiedzających, ale turyści muszą przestrzegać nowych zasad. Trzeba zachować odległość, alejki są teraz jednokierunkowe, a na platformie widokowej mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby. Prezes Komitetu Kopca Kościuszki Mieczysław Rokosz.

To już za chwilę w Trójce. Przeniesiemy się, proszę Państwa, do Norwegii. Porozmawiam z Polką, panią Anną Lyset, mieszkającą od wielu lat w Norwegii, o sytuacji w tym kraju. 11 minut po 16.07, 7 trójek na początku 22. Prawie 13 minut po 16. Pani Anna Lyset jest moim gościem. Polka mieszkająca od kilkunastu lat w Norwegii. Dzień dobry, witam. W którym mieście konkretnie? Ja mieszkam w takiej małej miejscowości górskiej w norweskich górach, w Ål, to się nazywa. Epidemia w Norwegii przebiega relatywnie łagodnie. Ponad 7600 zakażonych. Do wczoraj stwierdzono 205 ofiar koronawirusa. Co takiego zrobił rząd, obywatele Norwegii, że zapanowali nad epidemią? Dzisiaj właśnie teraz patrzę tu na dane, że jest 206, no ale to jedna osoba pewnie zmarła akurat w ciągu ostatniej doby. Co robią? No, zamknięto szkoły i 12 marca właściwie już, także to już jakiś czas trwa i sytuacja się ustabilizowała, ale był okres, kiedy wybuch epidemii był taki dość ostry, jak na ten niezbyt duży kraj, tutaj mieszka tylko 5 milionów ludzi. Ale ograniczenia, rozumiem, obostrzenia dotyczące zachowań, przemieszczania się były, no bo chyba nie było tak swobodnie jak w niedalekiej Szwecji. No nie, nie. Jest to duża różnica. To znaczy dzieci, szkoły zostały zamknięte 12 marca i są duże obostrzenia zarówno komunikacji miejskiej, jak i w sklepach, właściwie wszędzie. Dużo firm jest zamkniętych, dużo banków jest też zamkniętych. Można pewne rzeczy załatwiać wyłącznie przez internet. Norwegia to jest, jak wiemy, bardzo zamożny kraj. Program państwowej pomocy obejmuje wszystkie właściwie grupy społeczne czy firmy, które ucierpiały z powodu pandemii. Obejmuje także nowych bezrobotnych. Bezrobocie przekroczyło dość wysokie, jak na Norwegię. Sprawdziłem 10%, co jest chyba najwyższym wynikiem od czasów wojny. A jak ludzie reagują na to, co się dzieje? Korzystają po prostu z pomocy państwa i czekają na takie normalne czasy? No, myślę, że w pewnym sensie tak. Są dość zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o taką ochronę własną i wszystkich nas dookoła przed zakażeniem się. Także jest takie dość duże zdyscyplinowanie społeczeństwa. Chociaż zdarzają się też ludzie, którzy nie wytrzymują tej izolacji. To jest kraj, gdzie jest wciąż dużo śniegu. Ludzie chętnie wyjeżdżaliby na narty. Ludzie mają, właściwie co trzecia, co czwarta rodzina w Norwegii ma swoją własną hyttę w górach i tam jest absolutny zakaz, znaczy był absolutny zakaz teraz do ostatniego poniedziałku łącznie wyjazdów do tych hitt, ale można już w tej chwili jeździć tam, także no, odczuwają to dość bardzo. W Norwegii, dodajmy, do końca października obniżono podatki, a restauracje czy hotele otrzymują, czy też otrzymają pomoc pozwalającą pokryć nawet do 90% kosztów stałych. Jak wygląda nauczanie teraz w tych czasach w Norwegii? Szkoły powoli będą otwierane? Tak, już są otwarte. Ja jestem nauczycielem tutaj, więc też przez 5 tygodni nauczałam moich uczniów wyłącznie przez komputer, przez internet. W tej chwili już otwarto szkoły dziecięce, znaczy część szkół dziecięcych, bo to jest, szkoły są podzielone na barne skule, czyli szkoła dziecięca od 1 do 7 i ungdom skule, czyli szkoła młodzieżowa od 8 do 10, no i potem szkoły średnie. Także w tej chwili otwarto jedynie klasy od 1 do 4. ponieważ badania wykazały, że młodsze dzieci nie zarażają się tak szybko. Pojawiły się... Są ewentualnie nośnikami choroby, natomiast przenośnikami choroby, natomiast same nie chorują w zasadzie. Pojawiły się takie doniesienia medialne w Norwegii o tym, że Szwecja zaniża swoje statystyki dotyczące koronawirusa, no bo cały świat, a na pewno Europa, obserwuje ten pomysł na koronawirusa w Szwecji. W Norwegii panuje takie przekonanie, że podejście Szwecji do epidemii jest po prostu nieodpowiedzialne? Tak, myślę, że większość ludzi tak uważa. Nie można, to znaczy jest tak, są bardzo ścisłe kontrole z tego, co czytam tutaj, słucham w telewizji, na przejściach granicznych. Nie można sobie tak pojechać do Szwecji na tańsze zakupy na przykład, bo można być zatrzymanym na granicy i po powrocie, z powrotem do Norwegii trzeba natychmiast osiąść na kwarantannie, że tak powiem. Także to nie jest takie proste jeździć do Szwecji w tej chwili na tańsze zakupy. Anna Lyset była Państwa gościem, Polka mieszkająca od kilkunastu lat w Norwegii. Wszystkiego dobrego życzę. Jak to będzie po norwesku? Lykke til. Tak myślałem, ale pani ma pewnie lepszy akcent. Bardzo dziękuję. No, mieszkam już poza tym od 30 lat, także bardzo długo już. To na pewno to. 18 minut po godzinie 16. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. O piękny mój dniu, dzięki, że powitałeś mnie. Jak pięknie, że mogę w kolorach twoich widzieć cię. Bo słodkie jest światło, szczęściarzem ten, kto patrzy w słońce. A kto uderza w twardy kamień, porani się nim w końcu. Oj, biada ci, lądzie, gdy twoim władcą głupiec jest. Więc nie oglądaj się na wiatr, bo nie posiejesz jutro też. A miłość to nie jest uczuciowy roller coaster. Miłość to dawanie, dawanie siebie w swej prawdzie. Pan Paweł, a propos obowiązujących rozwiązań, napisał: jestem za zniesieniem tych dwóch godzin dla seniorów. Wiele punktów handlowych w tych godzinach stoi pustych, a sprzedający boją się kar. Nie obsługują klientów, chociaż mogliby, poniżej 65 roku życia. Kiedyś był taki zwyczaj ustępowania miejsca. Może byłoby to po prostu lepsze rozwiązanie, ale może ten zwyczaj już demodę? Jak pogubiony młodszy syn. Choć wszystko marnością, nad marnościami jest. Prawdziwe jest prawdziwe, prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. Prawdziwe jest to, co jest. To Muniek Staszczyk, 20 minut po 16. Pracują w szpitalach, domach pomocy społecznej, wspierają rodziny objęte kwarantanną, udzielają pomocy materialnej, także psychologicznej, osobom starszym, bezdomnym. Codziennie w całej Polsce 3000 sióstr zakonnych pomaga potrzebującym w czasie epidemii koronawirusa. Szczególnie trudna sytuacja panuje w domach pomocy społecznej. Wielu z nich, tak jak w DPS-ie w Bochni, brakuje rąk do pracy. Ryzyko zakażenia jest duże, wielu pacjentów jest w złym stanie i cierpi na choroby przewlekłe. W połowie miesiąca w pomoc pensjonariuszom zaangażowały się siostry z kilku zakonów. Tak wtedy Telewizji Polskiej mówiła siostra Małgorzata Julietta Choma. Najbardziej potrzebujemy cały czas środków ochrony, zarówno dla pacjentów, jak i dla nas. Potrzeba jakichś takich kosmetyków osobistych dla panów i dla pań, którzy mieszkają w tym domu, typu żel do kąpieli, szampony, gąbki, więc to, co na co dzień używamy. DPS-om pomaga też Fundacja Dominikanek, która prowadzi m.in. dom dla 56 niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie chłopców w Broniszewicach, mówi siostra Tymoteusza Agnieszka Gil. My jakby prosimy o taką pomoc, o takie wsparcie. Wszystko, co do nas przychodzi, jest rozdzielane i przewożone do innych domów. Z czymś niezbędnym na dzień dzisiejszy są dla nas rękawice, które, no wiadomo, teraz jeszcze w tym zagrożeniu one są zużywane podwójnie. Bardzo dbamy o to, żeby nie podchodzić do pacjentów w tych samych rękawicach, żeby je bardzo często zmieniać. No i one znikają nam w tempie błyskawicznym, a te ceny również nas przerastają. Ponad 60 sióstr podjęło pracę w szpitalach. Jedną z nich jest siostra Krescencja Huk, wolontariuszka w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Część szpitali zwracało się do nas z prośbą o pomoc personalną, ponieważ część personelu medycznego była na kwarantannach, część na zwolnieniach różnego rodzaju i te braki były dość duże na oddziałach. Wśród tych sióstr część były to pielęgniarki, część opiekunki medyczne, ale te siostry, które nie miały kontaktu ze służbą medyczną, zajęły się pielęgnacją chorych, ale też taką pomocą duchową, rozmową. Bo ta, jak podkreśla siostra Krescencja, jest często nie do przecenienia. Ci chorzy, którzy przebywają obecnie w szpitalu, doświadczają też izolacji. Ich nie mogą odwiedzać osoby bliskie, więc oni w samotności cierpią, ale zdarza się też, że w samotności umierają. I dlatego staramy się tym osobom towarzyszyć, pocieszyć. Siostry są świadome, że idą do osób zarażonych. No idą z odwagą, z nadzieją, że będzie dobrze. Ależ też z taką świadomością, że no, tym osobom trzeba pomóc. I kto ma pomóc, jeśli nie my? Czujemy się też wezwane do tego na pierwszej linii. Według danych zebranych przez zakony żeńskie już udało się w nich uszyć kilkaset tysięcy maseczek, a także 650 fartuchów, które trafiły do szpitali, DPS-ów, zakładów leczniczo-opiekuńczych, także do urzędów gmin oraz osób bezdomnych. Tę relację przygotował dla Państwa Marcin Pośpiech. 24 minuty po 16. Tu program trzeci. Anna Maria Jopek. Staje się świat. Nade mną niebo, przede mną stad, jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie, marzyć, kochać i śnić. Trzeba czas poszukać, żeby naprawdę żyć. Jestem gwiazd, ziarem, piętle, cydrze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, trzciną myślącą wśród prac. Ale jestem iskrą i wiatru powiewem, smugą światła, co biegnie do gwiazd. Stawiam, słucham jak gra muzyka we mnie, w muzyce ja, nim wielka cisza pochłonie mnie. Pragnę wyśpiewać, że trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać pędzący czas. Pięknie żyć w zachwycie, życie zdarza się raz. Jestem gwiazdą, ziarem, piętrze, cydrze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścieną myślącą wśród prac. Ale jestem. Życie jest drogą, życie jest snem, a co będzie potem, nie wiem. I wiem, nie pytaj, dowiesz się gdy skończy się droga życiejska. Jestem piasku, ziarem, piętne cyprze, zabłąkaną udeczką wśród racha, kroplą deszczu, ścigą myślącą wśród traw. Ale jestem ważna. To Anna Maria Jopek, 26 minut po godzinie 16. Moim gościem jest pan Witold Paluszak, członek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Poczty Polskiej w Poznaniu. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry panu. Zaprosiłem pana, ponieważ wystosował pan bardzo ostry list do polityków, pisząc między innymi: zapragnęliście do końca zeszmacić pocztę idiotycznym twierdzeniem, że jest zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. No, mocno napisane, nie przesadził pan? Może intencje z tamtej strony nie były aż tak smutne? Proszę mi wierzyć, że czara goryczy po tym, co można było usłyszeć w ostatnich tygodniach o Poczcie Polskiej z ust tychże polityków, a nie będę tutaj imienia, nazwiska wymieniał, bo oni doskonale wiedzą, jakie rzeczy opowiadali o naszym przedsiębiorstwie. Ta forma, którą zaprezentowałem w moim felietonie, myślę, że jest najbardziej łagodna z możliwych. Ja to rozumiem, ale czy to nam się podoba, czy nie? No, poczta stała się takim instrumentem gry politycznej, bardzo ważnym, stąd być może emocje. Może niektórzy politycy są prawdziwie zatroskani dodatkowym obciążeniem pocztowców, listonoszy, dodatkowym kontaktem międzyludzkim w czasach, kiedy powinniśmy pamiętać o dystansie. Szanowny panie redaktorze, gdybym się pojawił w Poczcie Polskiej przed, nie wiem, miesiącem, dwoma laty bądź pięcioma laty, być może ta perspektywa, jaką bym postrzegał tutaj to, co w firmie się dzieje i to, co o firmie się mówi, byłaby zupełnie inna. Natomiast ja z tą firmą jestem związany już 35 lat, więc przeżyłem niejedno słyszałem i doskonale się orientuję w tym, w jakim kierunku firma była kreowana przez ostatnie 10, 15, 20, 25 i 30 lat. A propos tego, co dzieje się w firmie, czy pan już wie, jak przekazywanie kart wyborczych będzie wyglądało, jak się będzie odbywało? Proszę pana, wiadomości czy informacje dotyczące procedury wyborczej mam takie same jak większość społeczeństwa. Dzisiaj tak naprawdę jeszcze decyzje nie zapadły, my możemy tutaj tylko gdybać i operować, natomiast opierając się na tym, co wiemy, no procedura ma polegać na tym, że Poczta Polska jako wykonawca usługi dla Państwowej Komisji Wyborczej i rządu, który się zajmuje tymi wyborami, wykona po prostu usługę w postaci doręczenia do wszystkich adresatów, czyli około 30 milionów uprawnionych do głosowania, pakietów wyborczych na zasadzie druku bezadresowego do skrzynki, bezpośrednio do skrzynki, bezkontaktowo z obywatelem. Ja to rozumiem, tyle że na przykład Piotr Moniuszko, pana również kolega związkowiec z Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, uważa, że jeśli pakiety miałyby być dostarczane przesyłką poleconą, to dostarczenie ich w ciągu 7 dni jest po prostu niewykonalne. Nie chciałbym się odnosić do słów pana Moniuszki. To sformułowanie tutaj pana redaktora, mój kolega, to też daleko idące, że tak powiem, nieścisłość. Przepraszam, jeśli uraziłem. Natomiast chciałbym tutaj się odnieść do kwestii, ja zresztą bardzo wyraźnie chyba przed chwilą powiedziałem, że ta usługa ma być wykonana na dzień dzisiejszy, to są wiadomości, które ja posiadam, ma być wykonana na zasadzie druku bezadresowego. Czyli nie ma tutaj możliwości nadania tego, tak jak pan przed chwileczką wspomniał, czy tak jak pan zacytował pana Moniuszkę, tak, jako list polecony. Rozumiem, czyli listonosze nie będą prosili o pokwitowanie odbioru, prawda? Według informacji na dzień dzisiejszy nie będzie takiej konieczności. Stąd też będzie to komisyjne doręczanie, czyli nie listonosz sam będzie doręczał w asyście drugiego pracownika poczty, który na przekazanej liście adresatów będzie odhaczał po prostu pod danym adresem, że to zostało komisyjnie doręczone, żeby nie było wątpliwości, że ktoś tej przesyłki nie otrzymał. Przyzna pan jednak, że wyzwanie jest spore. Raz, atmosfera polityczna wokół poczty, o czym pan mówił. Dwa, do przekazania będzie 30 milionów pakietów wyborczych. Szanowny panie, to już też wielokrotnie tutaj na łamach różnych mediów na ten temat żeśmy się wypowiadali jako Solidarność Poczty Polskiej i te 30 milionów przesyłek to jest, tak jak powiedziałem, dodatkowy zastrzyk gotówki dla Poczty Polskiej. Jest to usługa, do której jesteśmy zobowiązani, którą jesteśmy zobowiązani wykonać, jeżeli ona dojdzie do skutku. I tutaj głównym elementem tego całego przedsięwzięcia jest to, że my jesteśmy operatorem wyznaczonym jako Poczta Polska i to jest po prostu nasze zadanie. Jasne. Czy ono by było, że tak powiem, dodatkowo wynagrodzone w takiej czy w innej wysokości, czy ono by było w ilości 30 milionów czy 50 milionów, my jesteśmy przedsiębiorstwem, ja napisałem zresztą w tym moim wystąpieniu, że my musimy na siebie zarobić, nas nikt nie dotuje przez wiele lat. Nie dostaliśmy ani złotówki z żadnego segmentu państwowego, rządowego. My musimy się po prostu utrzymać i nas nie stać na to, żebyśmy dzisiaj odmówili wykonania tego typu usługi, tak? Narażając na niebezpieczeństwo, nie wiem, zwolnień pracowników, niewypłaty wynagrodzeń pracowników, etc., etc. Chcę przypomnieć, że nas jest 80 tysięcy, średnio licząc razy 3 osoby w rodzinie, no to proszę sobie szybciutko policzyć, ile osób pozbawiamy w tym momencie chleba. Jednak... Zwolnień w poczcie, panie redaktorze, mieliśmy w ostatnich latach bardzo, bardzo dużo i wiem, jak to smakuje, naprawdę. Ja to rozumiem, tyle też, że proszę zrozumieć, że pojawiają się pytania, no i wypada na te pytania po prostu odpowiadać, bo na przykład... Staram się to robić. Myślę, że robię to w sposób bardzo jasny i czytelny. Ależ ja nie mówię o naszej rozmowie. Co w sytuacji, kiedy adresat nie ma skrzynki pocztowej, a przecież jest sporo takich przypadków, albo jest ona uszkodzona? No więc, panie redaktorze, jeżeli chodzi o skrzynki pocztowe, to sprawa jest bardzo prosta z mojego punktu widzenia. Wszystkich mieszkańców naszego kraju obowiązują przepisy. Równe dla każdego, bez względu na to, jakie mamy zapatrywania polityczne i tak dalej, i tak dalej. Skrzynka pocztowa w myśl ustawy prawo pocztowe, artykuł 40, która została wdrożona w życie w 2012 roku, jasno określa prawo pocztowe, jakim obowiązkiem jest obarczony właściciel posesji bądź jego administrator. Jest określone, że powinien posiadać skrzynkę pocztową, jest określone w tym artykule również, są określone, ten artykuł idzie dalej, są określone wymiary tej skrzynki. Ja to rozumiem, panie przewodniczący. Jest określone, może dokończę, tak. I również jest określone wielkość tej skrzynki, bo tutaj były wątpliwości, czy te pakiety do tych skrzynek będą się mieściły, czy nie. Otóż taki obowiązek ciąży. To nie my żeśmy wymyślili sobie przepisy Unii Europejskiej, polikwidowaliśmy skrzynki, które były dla nas, pocztowców, bardziej wygodne do obsługi, jak te, które dzisiaj obowiązują, mówię tutaj o euroskrzynkach. Natomiast jeśli chodzi o prywatne posesje, każdy ma obowiązek. Tak jak ma obowiązek oznakować numerem i nazwą ulicy, tak ma obowiązek powiesić na płocie w ogólnodostępnym miejscu skrzynkę pocztową. To jest prawda, tylko że problem polega na tym, że, bo nie należy to do obowiązków, jak wiemy, Poczty Polskiej, by te nakazy, te obowiązki są nieegzekwowane. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli. Tak. Pakiety trzeba będzie również dostarczyć do osób przebywających na kwarantannie albo izolacji w domu. W tym wypadku trzeba będzie zachować szczególną ostrożność. Czy sądzi pan, będą konieczne na przykład uniformy ochronne? Ja myślę, że w tej chwili poczta, tak jak wspominałem też wcześniej, poczta pracuje w pełnym wymiarze. Doręczane są emerytury i renty do osób właśnie, które są objęte kwarantanną i to jest robione w bardzo bezpieczny sposób. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego, pomimo tylu set zakażeń, tylu set podejrzeń zakażeń, na Poczcie Polskiej te zdarzenia nie miały miejsca. Te wszystkie zakażenia pracowników Poczty Polskiej, które do tej pory się zdarzyły, a było ich na palcach jednej ręki policzyć, one zdarzały się nie w pracy, nie podczas obsługi w rejonie, tylko ci pracownicy zakażali się w domu od swoich współmałżonków, którzy najczęściej pracowali w służbie zdrowia. Abstrahując od zamieszania całego, wypada podziękować po prostu wszystkim pocztowcom. Ja bym chciał to zrobić. Wszystkim pracującym w sortowniach, wszystkim, którzy noszą nam przesyłki za po prostu za ciężką pracę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkich również serdecznie pozdrawiam, a przede wszystkim właśnie dziękuję za ten wkład pracy i ja wierzę w Pocztowcu. My swoją pracę wykonamy na piątkę. Witold Paluszek, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Poczty Polskiej w Poznaniu. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 24 minuty pozostały do 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. To Grzegorz Turnał, a za chwilę w Trójce, proszę Państwa, o nowym niepokojącym zjawisku dotyczącym pacjentów, którzy powinni zgłaszać się na badania, ale unikają wizyt. Siedem trójek na początku 22. Króciutko pan Adam, panie Adamie. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Witam. Panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, a nawet jak nie pozwoli, to chciałbym zasiać. O, tak pana... czuję, tak. W pana sercu ziarno nadziei na poprawę stosunków wodnych w naszym kraju. Od niepamiętnych czasów prowadzę takie notatki dotyczące wody, ryb, pogody i tak dalej, i tak dalej. Były wykorzystywane nawet w różnych badaniach naukowych. I na co zauważyłem, że w latach, kiedy w kwietniu był na naszej rzece niski poziom wody, to wakacje były mokre. I tak mniej więcej to wychodziło gdzieś w około 60% to się sprawdzało. No ja wiem, panie Adamie, że pan ma wieloletnie doświadczenia i mnóstwo obserwacji, tak więc liczę na to, że ma pan po prostu rację. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Dwadzieścia minut do 17. Dziś mija, proszę Państwa, 57 dzień od czasu, kiedy w Polsce pojawił się pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem. Od tego momentu sukcesywnie maleje liczba pacjentów skarżących się na choroby przewlekłe, układu krążenia czy onkologiczne. Lekarze twierdzą, że to przez pandemię pacjenci obawiają się kontaktu ze służbą zdrowia, a to może być bardzo niebezpieczne. Pan Zbigniew był niedawno pacjentem jednego z warszawskich szpitali. Po kwarantannie rozpoczął pracę. Czekałem 2 miesiące na przyjęcie do tego szpitala, ponieważ miałem spore problemy. Zostałem zapisany na konsultację i po tych 2 miesiącach otrzymałem telefon, że mam się zgłosić. Akurat już wtedy, to był 26 marca, czyli pandemia u nas już się rozwijała. Ale jednak zdecydował się pan pójść. Tak. I jest wszystko w porządku. Jestem zadowolony. Bardzo dużo badań zostało wykonanych. Potem miałem 2 tygodnie jeszcze przerwy, zwolnienia ze względu na panującą sytuację. pracuję w domu zdalnie i jest dobrze. I chyba zresztą to jest naturalne, że ludzie obawiają się teraz wizyt. Wszędzie, i w szpitalu, i w przychodni. To prawda. Monika Ziętek, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów. Te osoby, które posiadają jakąś chorobę przewlekłą, obawiają się o swoje zdrowie. Pojawiło się mnóstwo obaw też związanych nawet nie tylko z wizytą u lekarza, ale właśnie z kontynuacją leczenia. To szybko się nie skończy z tego, co mówią wirusolodzy. Musimy nauczyć się z tym żyć. To, co ja mogę podpowiadać, to żeby oprzeć się na autorytetach i warto zobaczyć, co mówią eksperci. Większość tego, co się zorientowała, mówi o tym, żeby nie przerywać leczenia. Nawet jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, jeżeli spotkamy się z wirusem i zachorujemy, no to żeby być w tej jak najlepszej kondycji fizycznej i żeby ten nasz stan był jak najbardziej ustabilizowany. Ile czasu minęło od pana wyjścia ze szpitala? 3 tygodnie, bo tydzień spędziłem w szpitalu. W trakcie hospitalizacji zauważył pan, że są zaostrzone przepisy. Oczywiście lekarze w maseczkach, w przyłbicach, zakaz wychodzenia na zewnątrz, w pokojach, duże odległości od siebie. Byłem w sali 4-osobowej, było nas 2 w przeciwległych rogach pomieszczenia. W tej chwili zgłoszenia pacjentów spadły nawet o 50%. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka. Tymczasem placówki działają w bardzo określonym reżimie, dlatego apelujemy, zgłaszajcie się Państwo, jeśli macie takie podejrzenie choroby. Mało tego, proście swoich lekarzy pierwszego kontaktu, żeby wystawili Wam kartę DILO. Nie musicie iść, wystarczy zadzwonić. Proszę powiedzieć, jestem pacjentem z kartą DILO, z podejrzeniem nowotworu. Podać ten kod i placówka już się w tym momencie powinna Państwem zająć. My nie możemy podchodzić do naszych problemów zdrowotnych tylko i wyłącznie z perspektywy koronawirusa. Doktorekradzi.pl, dr Łukasz Durajski. Kardiolodzy tutaj biją na alarm, bo albo pacjent w ogóle rzeczywiście rezygnuje, no bo się boi, bo ten koronawirus, bo nie wiadomo jak zareagują na niego w szpitalu. Ale dalej, tutaj czas się liczy przy zawale. Absolutnie. Co z tego, że się uchronimy przed tym koronawirusem, jak możemy z powodu zawału. Takich przykładów można mnożyć i pacjenci, którzy mają wątpliwości ogólnie, to do swojego stanu zdrowia, a boją się pojechać do szpitala, boją się pojechać do lekarza, zadzwońmy. Naprawdę teleporady funkcjonują świetnie. Jeżeli nie wiemy, zapytajmy. Prosta wskazówka. O pacjentów, którzy powinni kontrolować swoje zdrowie, pytała Ewa Dudzińska. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. Nie oskarżaj o to mnie. Nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć 2 do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów Cheers. To Daria Zawiałow. 14 minut pozostało do 17. Pan Wojciech Andrusiewicz jest moim gościem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa. Liczba zakażonych w Polsce wciąż rośnie. Ministerstwo codziennie, ba, kilka razy dziennie podaje zaktualizowane dane. Niestety rośnie również liczba ofiar koronawirusa. Czy można mówić o wypłaszczaniu się krzywej obrazującej tę liczbę zakażeń, skoro wskaźnik reprodukcji koronawirusa mamy na poziomie 1,2? Dokładnie, mamy obecnie na poziomie 1,11. A nie 1,2, to cały czas czyli spada. Czyli spadł? Mhm. Tak, jeszcze 25 marca mieliśmy ten wskaźnik na poziomie 2,6. Tu trzeba wyjaśnić radiosłuchaczom, co to znaczy. To znaczy, że jeszcze 25 marca od jednej osoby zarażało się 2,6 osób. Dokładnie, tak można to określić. Teraz zaraża się około 1,1 osoby. A z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli ten wskaźnik poniżej 1, no to wtedy będziemy mogli uznać, że po prostu epidemia u nas zwija się, prawda? Ta epidemia tak czy siak się zwija, jeżeli spada ten wskaźnik reprodukcji, jak to się fachowo mówi w literaturze naukowej, a tak naprawdę to taki wskaźnik epidemii, czyli ilość osób zakażanych od jednej osoby. Jeżeli on i tak spadł u nas w przeciągu miesiąca aż o 1,5 punktu, to znaczy, że ta epidemia rzeczywiście spada. Zakażalność spada, co nie znaczy, że mamy obecnie poziom, z którego możemy już być zadowoleni, bo pamiętajmy, że na przykład Niemcy, Austriacy czy Czesi deklarują już te poziomy, te poniżej dokładne daty odmrażania gospodarki w momencie, kiedy są poniżej 1, 0,7, tak. 0,8, 0,9. Dlatego też my na dzisiaj nie deklarowaliśmy tych etapów odmrażania z uwagi na to, że my musimy nadal obserwować to, co się dzieje u nas po poszczególnych etapach. A no właśnie, bo Polacy pewnie rozumieją oczywiście potrzebę odmrażania gospodarki, no bo po pewnym czasie po prostu skala zadłużenia byłaby nie do udźwignięcia, ale zapewne wolelibyśmy to robić w sytuacji zwijania się pandemii, jak to nazwałem. To pewnie są bardzo trudne decyzje. Ryzykujemy wzrostem zakażeń? Pamiętajmy, że z jednej strony mamy możliwość wzrostu zakażeń, z drugiej strony mamy możliwość spadku w gospodarce, dość dużego spadku w gospodarce i tutaj trzeba naprawdę bardzo racjonalnych i bardzo odpowiedzialnych decyzji, dlatego tu jest bliska współpraca premiera z ministrem zdrowia, żeby z jednej strony zadbać o bezpieczeństwo Polaków w aspekcie tym zdrowotnym, a z drugiej strony zadbać o bezpieczeństwo Polaków w aspekcie finansowym i ekonomicznym. Te dwie rzeczy muszą ze sobą współgrać i tu trzeba ustalić taki odpowiedni balans, gdzie odblokowując gospodarkę nie narazimy się na duże zagrożenie niebezpieczeństwa ze strony koronawirusa, a jednocześnie blokując gospodarkę, żebyśmy nie zagrozili nam jako społeczeństwu pod kątem spadku dość dużego gospodarczego i utraty miejsc pracy. Więc ten balans jest tu bardzo ważny. Panie rzeczniku, ja często to pytam, ale jak sądzę, materia po prostu by ciekawa i ważna. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mamy przeprowadzonych tak niewiele testów. Niewiele ponad 300 tysięcy w tej chwili. Na tle innych państw to nie jest dużo, jak wiemy. Kto może kierować na testy? Czy na testy na przykład mogą kierować lekarze rodzinni? Panie redaktorze, tylko odnośmy się też do sfery faktów. My się cały czas porównujemy z tymi państwami, które mają ponad 100 tysięcy osób zakażonych i to, co mówią eksperci także w Polsce. Jeżeli my byśmy dzisiaj mieli ponad 100 tysięcy osób zakażonych... No, niekoniecznie, dlatego że możemy się porównać do Niemiec, do Czech, do Austrii wspominanej przez pana. Ale panie redaktorze, no to ile jest osób zakażonych w Austrii, ile jest osób zakażonych w Niemczech? To jest ten fakt, którego my nie podkreślamy. Jeżeli mamy 100 tysięcy chociażby osób zakażonych, my w Polsce mamy obecnie blisko 12,5 tysiąca osób zakażonych, to proszę teraz przyjąć, że 12,5 tysiąca osób zakażonych, możliwość zakażania ponownego kontaktów, to jest dzisiaj u nas 1,1. Mhm. Ale jeżeli ten współczynnik 1,1 odniesiemy do 10 tysięcy osób, a odniesiemy do 100 tysięcy osób, To jest zupełnie inna skala, chociażby pod kątem testów. Jeżeli my mamy 100 tysięcy zakażonych, to ilość osób, które mogą się zetknąć ze 100 tysiącami zakażonych, a ilość osób, które się mogą zetknąć z 10 tysiącami zakażonych, jest zupełnie inna. Ale czyli odetnijmy się od tego. Mamy w Polsce kupionych ponad 1 000 000 testów. Mamy możliwości dobowe na poziomie 25 tysięcy testów. Wszystko to wiemy. Czyli to, co my możemy robić... 98 laboratoriów. No tak, ja to wszystko wiem, ale przecież to samo Ministerstwo Zdrowia, sam pan minister Kraska w rozmowie ze mną wręcz apelował do lekarzy o to, żeby rzeczywiście w sytuacjach podejrzanych kierować na testy. Stąd moje pytanie. Ostatnio czytałem bardzo cenną wypowiedź jednego z konsultantów wojewódzkich, który zapytano o to, dlaczego testuje się tyle, tak zdaniem dziennikarza, tak mało osób, powiedział: nie wiem. Naprawdę nie wiem. Więc ja pytam, zapewniamy możliwości. Ja rozumiem, bo pytam o tę liczbę testów, bo analizujemy krzywą, która być może jest nieco myląca. A to za sprawą po prostu niewielkiej próby. No, gdyby jakiekolwiek badania opinii publicznej przeprowadzić na przykład na próbie 10 osób, czy nawet 50, to przyzna pan, że wyniki obrazujące coś na cały kraj byłyby bardzo niewiarygodne, prawda? Tylko weźmy nadal ten aspekt skali zakażeń, bo też musimy podejść do tego, weźmy to od tej strony, ile osób może być niezakażonych w naszym społeczeństwie, a niezdiagnozowanych, a ile osób może być zakażonych na przykład w Niemczech, a niezdiagnozowanych. I tu też ten wskaźnik zależy od tego, ile osób jest zdiagnozowanych. Jeżeli przyjmiemy społeczeństwo, w którym zdiagnozowanych jest 150 tysięcy osób, to najprawdopodobniej osób niezdiagnozowanych jest około 10 razy tyle. Jeżeli przyjmiemy liczbę 10 tysięcy osób zdiagnozowanych, to wskaźnik osób niezdiagnozowanych to mniej więcej jest 3-4 razy tyle. Na pewno więc mamy u siebie osoby niezdiagnozowane, które są osobami bezobjawowymi. No to tak, to jest oczywiste. Zmieniają się, panie rzeczniku, zasady, to ważne dla wielu słuchaczy, przeprowadzenia testów u osób, które kończą kwarantannę. Będą mogły, czytałem, własnym samochodem pojechać do punktu, gdzie zostanie pobrana próbka, wymaz? Tak, ale to czynimy też dlatego, żeby ta skala testów nam rosła, żebyśmy testowali jak najwięcej osób. Tutaj musimy też wziąć pod uwagę, że skala osób w kwarantannie też spada, co też jest obrazem, dlaczego możemy wykonywać mniej testów, ponieważ mamy coraz mniej osób w kontakcie bezpośrednim z osobami zakażonymi. No dziś mamy 85 tysięcy osób w kwarantannie, weźmy pod uwagę, że jeszcze 3 tygodnie temu mieliśmy około 140 tysięcy osób w kwarantannie. Mhm. Ten spadek jest dosyć znaczący, ale chcemy przetestować wszystkie osoby, które mogą mieć jakikolwiek czynnik zagrożenia dla innych. Czyli bierzemy pod uwagę osoby w kwarantannie, jeżeli dochodzimy do 12 dnia, czyli 2 dni przed zakończeniem kwarantanny, chcielibyśmy, żeby te osoby pojechały na takie to drive-thru, na taki, można by rzec, fast foodowy pobranie wymazówki, czyli taka osoba wsiada we własny samochód, nie wysiada z tego samochodu, jedzie na to drive-thru, takie przysłowiowe, tam zostaje pobrany wymaz, ten wymaz trafia do laboratorium, osoba wraca do domu, do 14 dnia dostaje wynik, może wyjść z domu, wynik jest negatywny, może wyjść z domu. Jeżeli nie ma samochodu, to od razu uspokajam, jeżeli nie ma samochodu, to do takiej osoby taka wymazówka sama dojedzie i pobierze ten wymaz. Ale jeszcze na jedno zwrócę uwagę, na to, co dzisiaj podkreślałem, to wczoraj minister zdrowia ponownie wysłał list do dyrektorów szpitali, w którym wskazał, że jeżeli personel medyczny ma choćby cień obawy, że zetknął się z osobami zakażonymi, to jest to wskazanie do przeprowadzenia badania, do przeprowadzenia testów. To jest to, o co cały czas czynione są apele, że testujemy prewencyjnie. Bo nie testujemy prewencyjnie, bo nie ma takich wskazań do testowania prewencyjnie nigdy na świecie. Ale jeżeli personel medyczny, i to mówi minister zdrowia w piśmie do dyrektorów szpitala, ma choćby cień podejrzeń, że zetknął się z zakażeniem, ma prawo do przeprowadzenia testów. I zostało to wskazane, że dyrektor do spraw medycznych każdego szpitala ma obowiązek wówczas wysłać taki personel medyczny, nie tylko lekarza, ale pielęgniarkę, nawet salową, na badanie testowe. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję za informację. Dziękuję. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był państwa gościem. After midnight, we gonna let it all...